from the start. It was magic and all that opened up. Could he play guitar, boy? Could he play guitar? The truth is no, the drums they roll. I loop, they loop my old banjo. Say no, no, no. Say yeah. Say maybe, maybe, maybe. Just don't care. Doesn't rhyme with treachery, nothing I never did. Measure out your honesty, things you keep it, things they keep it. When truth is known, drums are all out of loop, the loop on the old banjo. Said no, no, no. Some people run from trouble, some people meet it halfway, others are glad to pay. In a cab they're over and super fish, a fish for Amelia. You enjoy the company, but you love to bear exactly to you mean alone. Truth be known, drums and roll, you better loop on the old banjo. Say no, no, no. To teraz oddajemy głos dziewczynom. Yeah, yeah, yes i no, no, no. No! Założyć sweter, może powinnam zrobić to lepiej. Sprints, garażowy punk z Dublina z absolutnie zachwycającym wokalem. Zagraliśmy Chicken z debiutanckiego albumu, choć w ostatnich dniach zespół wydał nowy singiel. Irlandczycy wystąpią już niedługo w Gdańsku. A w tle Warpaint i Crimson. Thank you. Nie mogło zabraknąć PJ Harvey, bardzo znany, jeden z najlepszych utworów angielskiej damy sceny niezależnej. This is love. Feist miała zagrać 2 lata temu przed koncertem Arcade Fire w Warszawie. Wycofała się jednak ze wspólnej trasy jeszcze na Wyspach Brytyjskich po kontrowersjach związanych z wokalistą Arcade Fire Edwinem Butlerem. I know more than I knew before. Dalej gramy dziewczyny. Przed nami ściszone głosy Mum. We have a map of the piano. Delikatny, podszyty emocjami. Mój ulubiony utwór Islandczyków. Po nim zrobi się mrocznie za sprawą Bad for Lashes.

alone. I fight these animals alone until I get home. Alone, I fight these animals alone until I get home. Alone. Of Monsters and Men, podobnie jak Mum z Islandii, czasem trochę przypominający Arcade Fire. A skoro znów wywołaliśmy Kanadyjczyków, to zagramy Neighborhood z płyty Funeral. Głos Regine Chassagne tu słychać tylko w chórkach. Yeah. Mały przerywnik z płyty The Virgin Suicides, francuski R. Na zegarach za kwadrans czwarta. I kojący głos Kings of Convenience z albumu Peace or Love sprzed 3 lat. Jeszcze nie zasypiamy. Modest Mouse z płyty Sad Sappy Sucker, która miała być płytą debiutancką, a ukazała się z kilkuletnim opóźnieniem. Zespół zyskał już wtedy uznanie i wydał kilka albumów. Kanał angielski. A jednym z albumów roku w muzyce niezależnej na Wyspach Brytyjskich może być Midas, druga płyta grupy Wonder Horse. Angielscy postpunkowcy 2 lata temu wydali debiutancki album i towarzyszyli w trasie koncertowej Fontaines DC. Inspiracje odrobinę słychać. Zagramy utwór Rain. Przesterowane, pulsujące gitary, mocny rytm i przejmujący wokal. Czy czujesz deszcz? Jeden z ciekawszych i w tej chwili mocno wybijający się zespół na scenie alternatywnej. Anglicy zaczynają trasę koncertową na Wyspach. Dziś zagrają w Nottingham. Będą koncertowali przez cały październik. Wszystkie bilety na każdy z 14 koncertów są wyprzedane. Zbliża się czwarta, dobiega końca kanał angielski. Ewa Wichrowska i Krzysztof Zyblewski. Dziękujemy za te 2 godziny. Na koniec Nick Cave i przeróbka The Velvet Underground, All Tomorrow's Parties. Słyszymy się za 2 tygodnie.